ท่านผู้ฟังรู้หรือไม่ว่าจุดประสงค์ของการที่เรามาฝึกให้จิตของเรามีสติตั้งขึ้นเนี่ยเพื่ออะไรทำไมเราจะต้องมาฝึกฝนให้จิตของเรามีสติตั้งขึ้นเรามีนัดกันทุกๆวันว่าเราจะต้องมาฝึกให้จิตของเรามีสติบางคนนั่งสมาธิตอนเช้าหลังตื่นนอนบางคนนั่งสมาธิตอนค่ำก่อนเข้านอนบางคนระหว่างวันก็มีการทำสมาธิที่เป็นรูปแบบบ้างแบบไร้รูปแบบบ้างฝึกทำสมาธิในรูปแบบต่างๆเพื่อที่จะทำสติให้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์อะไรพระเจ้าได้เฉลยเวลาท่านผู้ฟังว่าเวลาที่เราทำสติต่างๆพยายามที่จะตั้งสติขึ้นเพื่อให้เกิดความรู้ให้เกิดความเข้าใจความรู้ความเข้าใจในเรื่องชีวิตของเรานี่แหละความรู้ความเข้าใจผ่านทางสิ่งที่เราได้เห็นทางตาให้เกิดความรู้ความเข้าใจผ่านทางเสียงที่เราได้ยินทางหูให้เกิดความรู้ความเข้าใจผ่านทางสัมผัสต่างๆที่เรารับรู้มาทางอินทรีย์เกิดความรู้ความเข้าใจว่าอะไรคือเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ว่าสิ่งต่างๆนั้นมีธรรมชาติเป็นอย่างไรพระเจ้าเองตัวพระองค์ตั้งแต่ตอนที่ก่อนการตรัสรู้ก็ได้ตั้งสติขึ้นอยู่ในป่าคนเดียวพยายามที่จะทำความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นตั้งสติขึ้นผ่านทางลมหายใจใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือในการที่จะตั้งจิตตั้งใจขึ้นตัวเราเองก็เหมือนกันก็สามารถทำได้ใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องมือในการที่จะตั้งจิตตั้งสติขึ้นเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่จิตของเราบางครั้งบางทีมันไปรับรู้เรื่องราวที่เป็นไปในอดีตบ้างอนาคตบ้างเรื่องของคนนั้นบ้างเรื่องคนอื่นบ้างความคิดนึกต่างๆแม้บางทีเราอาจจะไม่ได้เห็นภาพใดๆไม่ได้ยินเสียงผ่านทางหูแต่จิตเราก็บางทีก็ไปนู่นไปนี่คิดถึงคนนั้นคนนี้อาการที่จิตมันไปตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นมันก็เลยมีความเสี่ยงท่านผู้ฟังว่าไอ้สิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นมันดีหรือไม่ดีมันมีธรรมชาติที่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเพราะว่าถ้าบอกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เป็นอกุศลจิตเราก็จะมีอกุศลเปื้อนมาแต่สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีจิตเราก็จะมีความไม่ดีเปื้อนมามันก็จะทำให้จิตของเรานั้นมันไม่ดีตามไปด้วยวิธีการที่เราจะรักษาจิตของเราให้ดีอยู่ได้ให้ตั้งขึ้นได้ก็จึงจะต้องมีที่ที่เราจะจัดตั้งจิตขึ้นเวลาเราจะตั้งจิตขึ้นไม่ให้มันไปแปดเปื้อนในสิ่งที่เราไปรับรู้ไปสัมผัสเนี่ยก็ต้องมีการตั้งมันเอาไว้สักที่ใดที่หนึ่งการที่เราจะตั้งจิตขึ้นได้ก็ต้องมีสถานที่จัดตั้งอย่างที่ว่าสถานที่ที่เราจะจัดตั้งสติขึ้นได้นั่นก็คือสติปัฏฐานทั้ง4นั่นเองสติก็คือการระลึกได้นั่นเองฐานที่ตั้งที่จะทำให้จิตของเรามีการระลึกได้นั่นก็คือลมหายใจของเราลมหายใจของเราที่เข้าที่ออกอยู่เป็นประจำอยู่ตลอดทุกๆวันทุกๆชั่วโมงทุกๆนาทีมีการหายใจเข้ามีการหายใจออกไม่ในลักษณะใดก็ลักษณะหนึ่งลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกยังเป็นธรรมชาติธรรมดาเป็นปกตินี่แหละแทนที่ว่าเราจะให้ลมหายใจนั้นหายใจทิ้งเฉยๆหายใจเข้าครั้งหนึ่งหายใจออกครั้งหนึ่งอายุเราก็สั้นลงไปลมหายใจหนึ่งแต่ในขณะที่เราหายใจเข้าหายใจออกถ้าเราไม่หายใจทิ้งแต่ให้เป็นลมหายใจที่มีสติของเรากำกับไว้ด้วยมีจิตของเรามาระลึกรู้อยู่การที่จิตของเรามาระลึกรู้มีสติตั้งอยู่ในลมหายใจอย่างนี้ชื่อว่าเราเดินอยู่บนทางสู่ความไม่ตายเพราะในขณะที่เรามาระลึกรู้ดูลมหายใจของเราเนี่ยจิตที่มีสติอย่างนี้ชื่อว่าเราเจริญอริยมรรคมีองค์8เพราะว่าในขณะที่เรามารู้ลมหายใจเกิดเป็นสติขึ้นสตินั้นก็เป็นสัมมาสติในขณะที่เรามารู้ดูลมหายใจของเรา จิตของเรามันไม่ได้ไปคิดในเรื่องที่มันไม่ดีไม่ได้คิดไปในเรื่องที่เป็นทางกามไม่ได้คิดไปในความที่จะพยาบาทเบียดเบียนใครความคิดความดำริที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นสัมมาสังกัปปะเป็นความคิดที่ดีในขณะที่เรามารู้ดูลมหายใจเข้าสมาธิอยู่นี้เราก็ไม่ได้ทำผิดศีลกายเราก็ไม่ได้ผิดวาจาเราก็ไม่ได้ผิดอาชีวะเราก็สมบูรณ์อยู่เป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะก็เกิดขึ้นความเห็นในการที่เราคิดว่าเราจะต้องมาตั้งสติขึ้นนั่งสมาธิดูลมหายใจความเห็นเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐินะเป็นความเห็นที่ดีเป็นความเห็นที่ถูกต้องแล้วในการที่เรามารู้ดูลมหายใจอยู่นี้เราพยายามที่จะวางความคิดที่เป็นอกุศลพยายามตั้งจิตตั้งใจของเราให้มันดีขึ้นไอ้อกุศลที่มันลดลงไปกุศลธรรมที่มันเพิ่มขึ้นตรงนี้อันนี้ก็เป็นสัมมาวายามะคือความเปลี่ยนชอบองค์ประกอบต่างๆที่เกิดขึ้นนี้ถ้าแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่จิตที่เป็นหนึ่งนั่นก็เป็นสัมมาสมาธิเราพิจารณาดูลมหายใจของเราให้ดีในขณะที่เรามารู้ดูลมหายใจของเราเนี่ยสติตั้งขึ้นละเพราะว่าจิตมันไม่ได้ไปที่ไหนจิตมันระลึกถึงลมหายใจได้ลมหายใจที่มีสติตั้งขึ้นอย่างนี้แต่สติที่ตั้งขึ้นเนี่ยท่านผู้ฟังเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้จิตนั้นพร้อมแก่การตรัสรู้ธรรมพระพุทธเจ้าใช้คำว่าเป็นสติสัมโพชงโพชงคือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมก็คือองค์ประกอบที่ถ้าประกอบเข้ากับจิตดวงใดดวงหนึ่งแล้วจะทำให้จิตนั้นพร้อมแล้วที่จะเห็นธรรมะพร้อมที่จะรู้ธรรมะใครจะเห็นธรรมะรู้ธรรมะได้จิตของเขานั้นก็ต้องมีองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งในเรื่องของโพชฌงค์ทั้ง7อย่างสติที่เราตั้งขึ้นนี่แหละก็เป็นหนึ่งในโพชฌงค์7อย่างเวลาที่จิตของเราตั้งขึ้นอยู่กับลมหายใจไม่วิ่งเข้าไปหาสิ่งที่เรามีความชอบเราพอใจไม่วิ่งหนีสิ่งที่เราไม่ชอบไม่พอใจคือถ้าเราสัมผัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งทางกายก็ตามทางหูก็ตามหรือสัมผัสทางใดๆที่เกิดขึ้นจิตถ้ามีสติก็จะไม่เข้าไปเกลือกลั้วในอารมณ์อันเป็นที่น่าพอใจไม่ไปกำหนัดลุ่มหลงอย่างนั้นจิตที่ถ้ามีสติก็จะไม่ไปเกลือกลั้วในอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจในลักษณะที่เป็นความขยะแขยงเกลียดชังแต่จะตั้งของมันอยู่ได้การที่จิตตั้งขึ้นได้นั้นคือจิตที่มีสติเป็นจิตที่พร้อมแก่การตรัสรู้ธรรมเวลาที่จิตเป็นอย่างนี้สามารถที่จะเห็นสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสที่เข้าไปรับรู้เนี่ยตามสภาพที่มันเป็นนั่นคือไม่มีการโอนเอียงเอ็นเอียงไปในทางชอบใจหรือไม่ขยะแขยงในทางที่ไม่ชอบใจสภาวะที่เราสามารถเห็นสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นตามในลักษณะที่มันเป็นตามเนื้อผ้าของมันตัวนี้แหละคือการเห็นตามที่เป็นจริงเป็นลักษณะของการที่เห็นธรรมะใคร่ครวญธรรมะด้วยปัญญาอันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากสตินั่นเองการใคร่ครวญธรรมด้วยปัญญานั้นก็คือเห็นความไม่เที่ยงการเห็นความไม่เที่ยงนี้ก็เป็นองค์ประกอบที่ทำให้จิตนั้นพร้อมแก่การตรัสรู้ธรรมเราได้ยินเสียงใดๆสัมผัสใดๆผ่านทางลิ้นผ่านทางกายเราก็เห็นความเกิดขึ้นความดับไปของมันเห็นความไม่เที่ยงของมันมีการใคร่ครวญธรรมะสิ่งที่เป็นกุศลธรรมก็เกิดขึ้นในใจเพราะนั่นคือการเห็นตามที่เป็นจริงแต่การเห็นตามที่เป็นจริงก็เรียกว่าเป็นกุศลธรรมในขณะที่เราเห็นอยู่อย่างเป็นจริงนี้เราก็ไม่เข้าไปเกลือกกลั้วไม่ไปยินดียินร้ายในสิ่งที่เราไปสัมผัสรับรู้อกุศลธรรมก็ไม่เกิดการที่กุศลธรรมเกิดขึ้นการที่อกุศลธรรมลดลงไปอันนี้แหละคือเรียกว่าเป็นวิริยะสัมโพชงเป็นความเพียรชนิดที่ทำให้จิตนั้นพร้อมแก่การตรัสรู้ธรรมบางคนอาจจะคิดว่าเรานั่งเฉยๆนั่งหลับตาดูหนังตาแต่ไม่เห็นจะทำความเพียรอะไรแต่ในที่นี้คือการทำความเพียรทางจิตคือการที่เราเอาอกุศลออกจากใจเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปการที่เราไม่เข้าไปพอใจในสิ่งที่น่ายินดีไม่เข้าไปขยแยงเกลียดชังในสิ่งที่ไม่ยินดีความพอใจและความไม่พอใจที่ออกไปนี่แหละคืออกุศลธรรมมันออกไปจากใจของเราการที่เราเห็นอยู่อย่างถูกต้องโดยความเป็นของไม่เที่ยงโด ดยความเป็นของตั้งอยู่ชั่วขณะตามเวลาตามเหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้นอันนี้ชื่อว่าเราสั่งสมกุศลละเป็นการทำความเพียรทางจิตเป็นวิริยะสัมโพชงอกุศลธรรมที่ค่อยๆลดลงไปลดลงไปกุศลธรรมที่ค่อยๆเกิดขึ้นเกิดขึ้นอกุศลธรรมที่ลดลงจนถึงระดับหนึ่งกุศลธรรมที่เพิ่มขึ้นจนถึงระดับหนึ่งจะทำให้ใจของเรานั้นมีความสบายใจมีความอิ่มเอิบใจคือถ้าเราค่อยๆทำไปปฏิบัติไปเนี่ยจิตใจของเราอกุศลธรรมลดลงกุศลธรรมเกิดขึ้นตั้งขึ้นจนถึงระดับหนึ่งเราจะมีความอิ่มเอิบใจความสบายใจความอิ่มเอิบใจความสบายใจที่เกิดขึ้นนี้ก็คือปีตินั่นเองเป็นปีติหรือเป็นความอิ่มเอิบใจความสบายใจชนิดที่เกิดจากข้างในไม่ต้องอาศัยเครื่องล่อคือไม่ต้องอาศัยรูปมาล่อผ่านทางตาไม่ต้องอาศัยเสียงมาล่อผ่านทางหูแต่เป็นความสุขที่เกิดจากในภายในคือเราไม่ต้องว่าเห็นสิ่งนี้เราถึงจะมีความสุขได้ฟังเพลงนี้หรือว่าได้ยินคนนี้เขาพูดกับเราอย่างนี้เราถึงจะมีความสุขแต่ความสบายใจความสุขใจประเภทนั้นก็เรียกว่าเป็นอามิตรคือยังต้องอาศัยเครื่องล่ออย่างเช่นเวลาที่เราไปเที่ยวตามต่างจังหวัดต่างประเทศได้กินอันนี้ได้เห็นอันนั้นดูสิ่งนี้สิ่งนู้นแล้วจะมีความสุขอันนั้นคือต้องใช้ตามาล่อใช้อาหารมาล่อก็เรียกว่าเป็นความสุขชนิดที่เป็นอามิตรยังมีเครื่องล่อแต่ความอิ่มเอิบใจความสบายใจที่เป็นผลของอกุศลธรรมที่ไม่ดีในใจมันลดลงไปที่เป็นผลของความที่สิ่งที่เป็นกุศลธรรมในใจมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นความอิ่มเอิบใจความสบายใจชนิดนี้ไม่ต้องอาศัยเครื่องล่อเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากในภายในก็เรียกว่าเป็นปีติที่เป็นนิรามิตเวลาที่จิตของเรามีปีติชนิดนี้จิตนั้นพร้อมกับการตรัสรู้ธรรมพร้อมแล้วที่จะก้าวลงสู่วิมุตติเรียกว่าเป็นปีติสัมโพชงจิตใจที่เป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังเวลาสิ่งใดมากระทบจะเป็นทางตาทางหูก็ตามใจของเราก็จะไม่หวั่นไหววุ่นวี่วุ่นวายไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอกเรียกว่าเป็นผู้ที่ควรขวายน้อยนิ่งอยู่อาหารจะมาเป็นยังไงเราก็ยังสบายใจอยู่ได้พระไปบิณฑบาตได้อาหารอะไรมาก็พอใจอย่างนั้นฝนจะตกแดดจะออกจะมีใครทำเสียงดังข้างบ้านหรือว่ารถยนต์ขับผ่านไปมาอย่างไรเราก็ยังมีความสงบอยู่ในใจได้การที่ไม่หวั่นไหววุ่นวายไปตามสิ่งที่มากระทบความสงบที่เกิดขึ้นทางใจนี่แหละเรียกว่าปัสสัทธิแปลว่าความสงบระงับเป็นปัสสัทธิสัมโพชงเป็นความสงบระงับที่เกิดขึ้นในใจอันเป็นผลของการที่จิตนั้นมีความอิ่มเอิบใจมีความสบายใจเวลาที่จิตของเรามีความสงบระงับที่เกิดขึ้นในภายในการรับรู้ต่างๆภายนอกอาจจะมีขึ้นบ้างแน่นอนถ้าร่างกายมีอาการเจ็บป่วยตรงนั้นตรงนี้หรือว่าอยู่ในสถานที่ที่มีเสียงมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นแต่เราก็จะรับรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นได้แต่เราจะไม่วุ่นวายใจเราจะยังสงบอยู่ได้กายก็สงบอยู่ได้ความสงบระงับคือปัสสัทธิอันนี้ก็จะเป็นตัวบ่งบอกถึงความสุขที่เกิดขึ้นในภายในความสุขที่เกิดขึ้นในภายในที่เราไม่ต้องหวั่นไหวไปตามสิ่งที่มากระทบจากภายนอกอันเป็นผลของความสงบระงับที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวบ่งบอกถึงระดับของสมาธิที่เกิดขึ้นยิ่งมีความสุขที่ลึกมากในภายในก็จะหมายถึงสมาธิที่ลึกเป็นขั้นเป็นขั้นไปที่ลึกซึ้งตามลงไปมีจิตแน่วแน่นิ่งเป็นอารมณ์เดียวมากขึ้นและมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือความสุขที่เกิดขึ้นในภายในนี้เป็นตัวบ่งบอกถึงระดับของสมาธิสมาธิคือความที่จิตมีอารมณ์เดียวนั่นก็คือสมาธิสัมโพชงเป็นความแน่วแน่เป็นความที่จิตมีอารมณ์เดียวเป็นลักษณะที่จะทำให้จิตนั้นพร้อมกับการตรัสรู้ธรรมได้เรียกว่าเป็นสมาธิสัมโพชงเวลาที่จิตเป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวไม่แกว่งไปไม่แกว่งมาแต่จะมีการคิดพิจารณาวิเคราะห์แยกแยะในธรรมวิจัยได้แต่ก็ไม่ถึงขนาดเป็นความฟุ้งซ่านสับสนนั่นไม่ทำให้เกิดความหวั่นไหวอยู่ในกรอบของความสงบคือปัสสัทธิเกิดความระงับขึ้นทั้งทางกายและทางใจจิตแน่วแน่นิ่งเป็นอารมณ์เดียวเวลามีสิ่งใดมากระทบ ก็ไม่จี๊ดจ๊าดเปรี้ยงปร่างขึ้นแต่เป็นจิตที่แน่วแน่นิ่งอยู่เป็นอารมณ์เดียวมีสิ่งใดมากระทบแล้วก็วางเฉยได้นิ่งเฉยได้ความนิ่งเฉยความวางเฉยนี่แหละท่านผู้ฟังก็เรียกว่าอุเบกขาเพราะเวลาที่จิตของเราแน่วแน่นิ่งเป็นอารมณ์เดียวไม่หวั่นไหวอยู่เราเห็นความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวนี้ผ่านทางสติที่เราตั้งมั่นขึ้นเอาไว้เพ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเวลามีอะไรมากระทบก็นิ่งเฉยอยู่ได้ความนิ่งเฉยความวางเฉยนี้คืออุเบกขาที่เป็นอุเบกขาสัมโพชงเป็นอุเบกขาที่ทำให้จิตของเรานั้นจ่ออยู่แล้วที่ประตูสุนิพพานอันเป็นอมตะด้วยอาการอย่างนี้การที่เราเจริญอานาปานสติก็จะทำสติปัฏฐานทั้งสี่ให้เจริญได้สติปัฏฐานทั้งสี่ที่เมื่อเราเจริญกระทำไม่มากแล้วก็จะทำโพชฌงค์ทั้ง7ให้บริบูรณ์ได้โพชฌงค์7ที่เกิดขึ้นในใจของเรานี้หรือทั้งสติปัฏฐานที่เกิดขึ้นในใจของเรานี้ผ่านทางการสังเกตลมหายใจแต่เราไม่จำเป็นต้องไปเฉพาะเจาะจงว่าเดี๋ยววันนี้ตอนนี้ฉันจะทำปีติสัมโพชฌงค์เดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะลองทำอุเบกขาสัมโพชฌงค์ดูเมื่อวานทำธรรมวิจัยแล้ววันนี้จะลองทำอย่างอื่นดูบ้างแต่เราไม่ได้ไปเฉพาะเจาะจงถึงขนาดนั้นเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างเป็นอัตโนมัติเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติจากผลที่เรามาระลึกถึงลมหายใจนั่นเองแต่มันเป็นขั้นเป็นตอนเป็นผลของกันและกันพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านผู้ฟังเป็นผู้ที่มีความเคารพธรรมะมากเป็นธรรมราชามีความเข้าใจเรื่องธรรมะอย่างสูงเวลาจะแสดงธรรมก็มีความเคารพในธรรมแต่จึงจำเป็นที่ต้องแยกแยะเปิดออกให้เห็นพาออกให้ดูนะว่าในลมหายใจของเราเนี่ยที่เราเห็นอยู่ธรรมชาติธรรมดาทุกวันทุกวันเนี่ยสติปัฏฐาน4มันก็อยู่ในนี้แยกแยะแจกแจงให้มันลึกซึ้งลงไปอีกโพชฌงค์ทั้ง7ก็อยู่ในนี้เหมือนเมล็ดข้าวเมล็ดหนึ่งแต่มาฟังนักวิทยาศาสตร์เข้าไปแยกสารประกอบของไฮโดรคาร์บอนออกมาเข้าเรื่องเข้าอะไรตรวจแยกแยะในเมล็ดข้าวเมล็ดหนึ่งนั้นก็มีทั้งคาร์โบไฮเดรตมีทั้งเกลือแร่มีวิตามิน A วิตามิน B อะไรต่างๆแร่ธาตุต่างๆก็อยู่ในเมล็ดข้าวเมล็ดเดียวนี่แหละแต่เวลาเรารับประทานข้าวเนี่ยเรากินข้าวทั้งคำเลยไม่ใช่แค่เม็ดเดียวอยู่ในนี้หมดไม่ได้ต้องแยกแยะว่าเดี๋ยวฉันแบ่งข้าวก่อนขอวิตามินกินก่อนแล้วกินเกลือแร่ตามมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นมันอยู่ในคำเดียวนี้เองมันอยู่ในลมหายใจของเราอย่างเดียวนี้เองอยู่ในลมหายใจของเราทั้งหมดนี้องค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นสติปัฏฐาน4โพชฌงค์7นะที่รวมกันอยู่ที่นี่มันเกิดขึ้นจากเวลาที่เรามีสิ่งใดมากระทบและเรายังตั้งสติอยู่ได้แล้วในการที่เรามารู้ดูลมหายใจของเราอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราจะไม่รับรู้ถึงสิ่งภายนอกเลยนะท่านผู้ฟังในขณะที่เรานั่งสมาธิทำจิตให้เป็นอารมณ์เดียวเนี่ยบางทีเราก็ได้ยินเสียงอื่นๆบางทีเราก็มีความคิดนั้นนี้โน่นบ้างก็มีแต่ถ้าจิตของเราเป็นผู้ที่ไม่ลืมหลงลมหายใจผูกจิตของเราไว้อยู่กับเสาเขื่อนเสาหลักคือลมหายใจของเราเนี่ยให้เป็นจิตที่ตั้งมั่นมีอารมณ์เดียวอาจจะมีความคิดนึกต่างๆอยู่บ้างก็ตามแต่ไม่ลืมหลงลมหายใจก็ชื่อว่าจิตของเรานั้นมีสติตั้งขึ้นเอาไว้แต่บางทีมันอาจจะลืมลมไปบ้างถ้าลืมลมไปบ้างเราระลึกได้เมื่อไหร่ก็ให้จิตนั้นกลับมาอยู่กับลมหายใจหรือเมื่อเราไปข้างนอกท่านฟังเราไปนอกบ้านไปทำงานตอนเช้าตอนเย็นก็กลับมาบ้านแต่ไปต่างจังหวัด 3-4 วันเดี๋ยวก็กลับบ้านเหมือนกันบางทีจิตมันไปเร่ร่อนแสสายนู่นนี่บ้างเราระลึกได้จำได้อ้าวให้เขากลับมาอยู่ที่บ้านซะนั่นบ้านของจิตนั้นก็คือลมหายใจแต่ลมหายใจคืออานาปานสติเนี่ยเป็นบ้านท่านฟังเป็นที่อยู่เป็นเครื่องอยู่ของพระพุทธเจ้าก็อยู่อย่างนี้เหล่าพระอรหันต์สาวกก็มีเครื่องอยู่ที่อยู่แบบนี้แหละเหมือนกับเตาที่มันมีกระดองเตาเป็นที่รักษาตัวของมันท่านผู้ฟังลองดูเวลาที่เตาเขาหดอวัยวะอยู่ในกระดองเขาเจอภัยอันตรายใดๆหดหัวอยู่ในกระดองหดขาหดหางเข้าไปเนี่ยเขาไม่ได้หดแล้วก็หลับตานะเขาก็ยังลืมตาอยู่ลืมตาอยู่คอยสังเกตดูว่าภายนอกเป็นอะไรยังไงแต่จิตใจของเราเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน นะให้เก็บจิตของเราไว้ในกระดองให้จิตของเรามีบ้านมีที่อยู่แต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่รับรู้สิ่งภายนอกนะเราก็รับรู้อยู่ผ่านตั้งตาทางหูก็ธรรมดาแต่มีสมองมันก็มีความคิดก็ธรรมดามีขามีหลังมันก็ปวดบ้างก็ธรรมดาแต่ฝนตกใส่ภูเขาหินตั้งแท่งอะไรบ้างแต่มันไม่ใช่ว่ามันจะไม่เปียกแต่มันก็เปียกอยู่แต่ว่าภูเขาหินนั้นไม่ได้ละลายไปกับน้ำฝนไม่ได้หวั่นไหวไปตามลมที่มากระทบเหมือนกันเวลาที่เรารับรู้สิ่งใดเรารู้อยู่แต่เราไม่หวั่นไหวไปตามผัสสะนั้นเพราะว่าจิตของเรามีที่ตั้งอยู่ในกระดองเต่าอาการที่จิตนั้นมีสติรักษาไม่ถูกดึงลากถูลู่ถูกลางวันไหวไปตามภาษาที่มากระทบไปตามทางอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยคือการที่จิตนั้นหลุดพ้นจากการเกลือกลั่วของอารมณ์นั้นๆความหลุดพ้นนั้นคือวิมุตตินั่นเองวิมุตติคือความหลุดพ้นสติเป็นที่แล่นไปสู่วิมุตติถ้าใจของเรามีสติรักษาจิตนั้นก็จะหลุดพ้นจากภาษาที่มากระทบนั้นหลุดพ้นจากอารมณ์ความรู้สึกที่จะพยายามจะเข้ามาตั้งอยู่กลุ่มรุมในใจของเราแต่ถ้าอารมณ์นั้นความรู้สึกนั้นเป็นอารมณ์ที่บินสุขแต่ถ้าเข้ามาตั้งอยู่ในใจของเราแล้วมันก็จะทำให้ใจของเราลอยขึ้นมีความสุขความเพลิดเพลินไปตามมันถ้าอารมณ์นั้นความรู้สึกนั้นเป็นสิ่งที่ไม่พอใจมาตั้งอยู่กลุ่มรุมในใจของเราเราก็จะโกรธเกลียดเคียดแค้นแต่ถ้าเป็นภูเขาหินก็คือละลายไปตามน้ำเลยล่ะแต่ถ้าบอกว่าจิตของเรามีสติรักษาสิ่งนั้นไม่เข้ามากลุ่มรุมตั้งอยู่ในจิตของเราได้สติที่รักษาจิตนี่แหละทำให้เจ้าอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นมันออกไปแต่มันไม่ตั้งอยู่ในใจได้ติดอยู่กันก็จริงแต่ว่าเป็นคนละส่วนกันแต่เหมือนฝนตกใส่ภูเขาหินก็ไม่ละลายออกแต่มันก็อยู่ของมันไปเหมือนน้ำที่ตกลงบนใบบัวน้ำกับใบบัวนั้นติดกันอยู่ก็จริงถึงเวลาที่แสงแดดขึ้นน้ำนั้นก็ระเหยไปได้ทันทีถึงเวลาที่ใบบัวมันเอียงไปน้ำมันก็กลิ้งออกไปได้ทันทีแต่มันติดอยู่กันก็จริงแต่ว่ามันไม่เนื่องเป็นอันเดียวกันมีครั้งหนึ่งที่พระเจ้าเคยเอามือโบกไปในอากาศอย่างนี้ก็อธิบายที่ความที่อากาศและมือเนี่ยมันไม่ติดกันแต่ไม่ติดกันนี่หมายถึงว่ามันไม่ใช่ว่าไม่โดนกันแต่ว่ามันแยกเป็นคนละส่วนกันคือมันติดกันอยู่ก็จริงแต่มันแยกกันไปแต่ไม่เป็นของเนื่องกันไม่ละลายผสมปนกันพระเจ้าครั้งหนึ่งเคยนั่งอยู่ที่ริมบึงบึงหนึ่งตอนนั้นคืนพระจันทร์เต็มดวงมีดวงจันทร์ลอยสว่างอยู่บนท้องฟ้าชี้ให้ภิกษุทั้งหลายดูแสงสะท้อนของดวงจันทร์ที่อยู่บนผิวน้ำบอกว่าแสงสะท้อนดวงจันทร์ที่อยู่บนผิวน้ำก็เป็นดวงจันทร์ดวงหนึ่งที่อยู่บนน้ำดวงจันทร์อีกดวงหนึ่งที่อยู่บนฟ้าก็เป็นอีกดวงหนึ่งสองอย่างนี้ไม่เนื่องกันแต่มาจากอันเดียวกันก็จริงแต่ว่าไม่เนื่องกันแยกกันไปเวลาเราทำการภาวนาก็อธิบายว่าให้ใจกับกายของเราเนี่ยมันแยกกันไปอย่างนั้นให้เห็นจิตก็เป็นอันหนึ่งอารมณ์ความรู้สึกต่างๆก็เป็นส่วนหนึ่งกายก็เป็นส่วนหนึ่งมันติดกันอยู่ก็จริงแต่ว่ามันไม่เนื่องกันเป็นคนละส่วนกันดวงจันทร์บนน้ำก็มาจากดวงจันทร์บนฟ้านั่นแหละแต่ว่ามันไม่เนื่องกันเวลาเรารับรู้สัมผัสใดๆก็ผ่านทางหูนี่แหละแต่ว่าจิตที่เข้าไปรับรู้อารมณ์เสียงที่เกิดขึ้นเป็นคนละส่วนกันทั้งสิ้นหรือแม้อย่างเวลาที่เราทัพพีตักลงไปในแกงเนี่ยทัพพีเนี่ยไม่ได้รู้รสแกงไปด้วยทัพพีไม่ได้ละลายไปตามแกงแต่มันก็แยกเป็นคนละส่วนกันมันอยู่ติดกันก็จริงแต่มันแยกเป็นคนละส่วนกันมันไม่เนื่องกันท่านพระอนุนเคยยกตัวอย่างท่านฟังเปรียบเทียบเราเอาวัวสีดำกับวัวสีขาวมาผูกอยู่บนหลักเดียวกันเราจะบอกว่าวัวทั้งสองตัวเป็นสีเทามันไม่ได้ถึงแม้มันจะผูกอยู่บนหลักเดียวกันแต่มันก็เป็นคนละตัวกันอันนี้หมายความว่าเวลาเรารับรู้สิ่งใดๆทางตาเนี่ยหลักคือตาแต่มีอารมณ์ความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นจิตของเราก็มารับรู้จิตกับอารมณ์นั้นไม่ใช่เป็นนันเดียวกันวัวสีดำกับวัวสีขาวไม่ใช่ตัวเดียวกันแต่ว่าผูกอยู่กับบนหลักเดียวกันเวลาที่ลิ้นเราก็ไปรับรู้รสมีอารมณ์ความรู้สึกใดๆที่เกิดขึ้นทางลิ้นจิตเราเข้าไปรับรู้หลักคือลิ้นมีจิตเข้าไปรับรู้กับวัวตัวหนึ่งอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางลิ้นนั้นก็อีกอันหนึ่งเป็นคนละอันกันจิตก็ส่วนหนึ่ง ความคิดก็ส่วนหนึ่งอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทางภาษานั้นก็อีกอันหนึ่งแต่เป็นคนละตัวกันเป็นคนละส่วนกันเป็นของที่ไม่เนื่องกันเราจะเห็นสภาวะที่เป็นอย่างนี้ได้ที่เราจะต้องมีสติรักษาได้ยินเสียงใดๆเกิดขึ้นความรู้สึกที่ชอบใจไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นอาจจะมีบ้างจิตเราก็ไปรับรู้สิ่งนั้นก็ธรรมดาแต่ว่าความชอบใจความไม่ชอบใจเสียงแล้วก็จิตนั้นเป็นคนละตัวกันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เนื่องกันแต่มันเกิดอยู่ที่หลักเดียวกันนั่นคือหลักของหูบัวปลูกอยู่ที่หลักเดียวกันแต่เป็นคนละตัวกันเราจะเห็นสภาวะนี้ได้ทำความแยกแยะแจกแจงให้เกิดขึ้นในจิตของเราจิตเราจะต้องมีสติสติที่เกิดขึ้นรักษาจิตนี่แหละจะเป็นตัวที่ทำให้เรามีความหลุดออกหลีกออกจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นความหลุดออกหลีกออกนี้ก็เรียกว่าเป็นวิมุตต์อาจจะเป็นวิมุตต์หลุดออกหลีกออกชั่วคราวอาจจะมีการกลับกำเริบอยู่ไม่เป็นไรในช่วงที่เราทำสมาธิก็ทำจิตให้เป็นอารมณ์เดียวซะช่วงเวลาที่ออกจากสมาธิอาจจะเผลอเร่อไปบ้างก็ค่อยฝึกค่อยทำเอาทำฟังการค่อยฝึกค่อยทำเอาจะทำให้ไอ้เจ้าการกลับกำเริบของการหลุดพ้นเนี่ยมันไม่กลับกำเริบได้แต่มันเป็นสิ่งที่จะทำให้ได้ต่อเนื่องแต่ความต่อเนื่องความชำนาญที่เกิดขึ้นนี่แหละจะเป็นอินทรีย์ที่แก่กล้าขึ้นของจิตของเราพอจิตของเรามีอินทรีย์ที่แก่กล้าขึ้นแก่กล้าขึ้นก็จะทำความหลุดพ้นชนิดที่ไม่กลับกำเริบได้ให้พวกเราทั้งหลายฝึกในการที่จะทำจิตให้มีสติอย่างนี้ฝึกอยู่เรื่อยๆทำอยู่เป็นประจำทำอยู่อย่างต่อเนื่องไปทั้งวันก็ได้อยู่ในอิริยาบถใดทำกิจการงานใดๆอยู่ก็ฝึกให้เป็นผู้ที่มีสติอยู่อย่างมีสัมปชัญญะได้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโศกเจริญพร